ตั้งใจนะตั้งใจทุกคนสำรวมจิตใจของตนให้ดีกิเลสตัณหานี่เหมือนกับห่วงน้ำในมหาสมุทรทะเลบุคคลผู้ไม่มีความภาคเพียรพยายามละมันมันก็เหมือนกับบุคคลตกลงไปสู่ห่วงมหาสมุทรทะเลแล้วไม่พยายามแหวกว่ายก็จมน้ำตายนี่ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยกิเลสราคะโทสะโมหะมันเหมือนกับน้ำท่วมหัวใจของคนอยู่ผู้ใดไม่ภาคเพียรไม่ยามแหวกว่ายกิเลสเหล่านี้ออกจากจิตใจผู้นั้นก็จมอยู่ในทุกข์เหมือนอย่างบุคคลตกลงไปในน้ำทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลนั่นแหละย่อมไม่มีทางเอาตัวรอดได้ผู้ใดถ้าปล่อยใจของตนให้กิเลสเหล่านี้ครอบงำแล้วก็เอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาท เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ทั้งได้มาพบพระพุทธศาสนาด้วยคำสอนของพระเจ้านั้นชี้บอกอุบายกำจัดกิเลสตัณหาเหล่านี้ไว้โดยถูกต้องเลยเมื่อผู้ใดปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจริงจังแล้วก็ทำให้กิเลสเหล่านี้เบาบางออกไปจากจิตใจโดยแท้จริงการที่บุคคลพยายามฝึกฝนจิตก็ดีฝึกขนกายก็ดีฝึกขนวาจาก็ดีให้ตรงต่อศีลสมาธิปัญญานั่นนั่นว่าอุปมาเหมือนอย่างบุคคลต่อเรือที่กำลังจะข้ามไปสู่ฝั่งโน้นนี่การที่เรามาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี่เรียกว่าเราพยายามต่อเรือเรืออันนี้เรียกว่าประกอบด้วยธรรมะไม่ใช่ประกอบด้วยไม้ด้วยเล็กเอาธรรมะต่างๆมารวมกันเข้าเป็นลำเรือสำหรับให้ดวงจิตนี้ได้ขี่ข้ามจากโอคะแองแก่งกันดานคือความโลภความโกรธความหลงหรือว่าราคะตัณหาหมู่เนี่ยบุคคลจะพ้นจากโอคะเหล่านี้ไปได้ก็พอมาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี้เองไม่ใช่ปฏิบัติไปอย่างอื่นแล้วมันพ้นไปได้ไม่มีข้อปฏิบัติใดๆในโลกนี้ นอกเหนือไปจากศีลสมาธิปัญญาแล้วไม่มีข้อปฏิบัติใดที่จะมากำจัดกิเลสดังกล่าวมานี้ให้น้อยเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากจิตใจนี้ได้ไม่มีเลย เพราะฉะนั้นให้พากันพยายามอย่าไปท้อถอยเรามันถูกห่วงน้ำคือกิเลสเหล่านี้ท่วมท้นจิตใจนี่มานับชาติไม่ถ้วนแล้วเราลอยคออยู่กลางมหาสมุทรทะเลคือราคะโทสะโมหะเหล่านี้นะจิตใจมันร่องลอยอยู่ในกิเลสเหล่านี้มานับชาติไม่ถ้วนแล้วนะคิดให้ดีแต่เราระลึกชาติทุนหลังไม่ได้เฉยๆหรอกพระพุทธเจ้านะพระองค์ทรงระลึกชาติทุนหลังได้พระองค์ก็ถึงเบื่อหน่ายในความเกิดในความเป็นมาของพระองค์พอเบื่อหน่ายนั่นแหละถึงคลายความกำหนัดยินดีในขันธ์ทั้งห้าอันนี้เสียได้พระองค์ก็จึงไม่ถูกห่วงน้ำคือกิเลสดังกล่าวมานั้นท่วมท้นต่อไปดังจะเห็นได้พระองค์ออกบวชแล้วพระองค์ไม่หวนกลับไปครองราชสมบัติอีกเลยนั่นแสดงว่าพระองค์พ้นจากห่วงน้ำเหล่านั้นไปได้จริงๆแล้วพระองค์ก็ไม่ได้สะสมสมบัติอะไรในโลกที่มีพุทธบริษัทบริจาคทานไปนับไม่ถ้วนปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆแต่พระองค์ก็ไม่ได้สะสมไว้เลยทรงแจกแก่ภิกษุสามเณรไปหมดดังจะเห็นได้วันที่ใกล้ที่พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานตามปกติแล้วพระองค์ก็ประทับอยู่ที่วัดเชตวันมหาวิหารนั่นเมื่อปีพรรษาที่พระองค์จะปรินิพพานพระองค์ไม่ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดเชตวันอารามเลยเสด็จไปจำพรรษาอยู่บ้านเวรุวะคามตำบลน้อยๆตำบลหนึ่งใกล้กับเมืองเวสาลีแล้วทรงอนุญาตให้ภิกษุไปเที่ยวจำพรรษาอยู่กับมิตรกับสหายหมายความว่าภิกษุไปคุ้นเคยกับญาติโยมหมู่บ้านใดเขานับถือเลื่อมใสก็ให้ไปจำพรรษาอยู่ในหมู่บ้านนั้นซึ่งไม่ห่างไกลจากพระพุทธองค์เท่าไรเพราะถ้าจะจำอยู่กับพระองค์นั้นคงบิณฑบาตไม่พอฉันเพราะว่าบ้านน้อยๆในตำราท่านกล่าวไว้คงจะมีภิกษุไม่กี่รูปรวมทั้งพระอานนท์ด้วย ในพรรษานั้นทรงพระประชวรด้วยพระโรคาพาธต่างๆแต่ก็ทรงบำบัดโรคภัยไข้เจ็บนั้นด้วยอิทธิบาทธรรมทั้งสี่โดยทรงลำพึงว่าเวลานี้ยังไม่สมควรจะ ปรินิพพานก่อนซึ่งปรากฏว่าหมอโกมารพัทซึ่งเป็นหมอประจำพระองค์ก็ไม่ปรากฏไปรักษาเยียวยาพระองค์เลยเพราะว่าหมอโกมารพัทนี่ก็อยู่เมืองสาวัตถีนู่นพระศาสดาก็เสด็จประจำพรรษาอยู่เมืองเวสาลีพระองค์ก็ทรงบำบัดโลคาพาธด้วยการเจริญภาวนาเจริญอิทธิบาทธรรมทั้งสี่ขับไล่อาพาธนั้นออกไปก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะดับขันเข้าสู่พระนิพพานก่อนโรคภัยก็ถอยออกไปพระองค์ก็อยู่ไปได้ตลอดพรรษาเมื่อออกพรรษาแล้วพระองค์ก็เสด็จไปประทับอยู่ที่พระเจดีย์แห่งหนึ่งลืมชื่อแล้วจำไม่ได้ใกล้เมืองเวสาลีแล้วก็เสด็จเข้าบิณฑบาตในเมืองเวสาลีนั้นกับพระอานนท์พระองค์ประทับยับยั้งอยู่พระเจดีย์นั้นมันเป็นเจดีย์ของชาเมืองเวสาลีสร้างไว้สำหรับบรรจุอัฐิธาตุของบรรพบุรุษของกษัตริย์อะไรทำนองนั้นเนี่ยแต่พระองค์ก็ไปอาศัยที่นั้นจนถึงเดือนสามเพ็ญพอถึงเดือนสามเพ็ญแล้วพญามารก็ได้นาอาราธนาให้พระองค์เสด็จดับขันเข้าสู่พระนิพพานโดยพญามารอ้างว่าบัดนี้พระองค์ก็ได้ทรงสั่งสอนบริษัทสี่เหล่าให้ได้มรรคได้ผลเจริญรุ่งเรืองมาเต็มอัตราแล้วร่างกายของพระองค์ก็เข้าสู่วัยชราทรุดโทรมแล้วสมควรที่พระองค์จะเสด็จดับขันเข้าสู่พระนิพพานได้แล้วขอพระองค์จงรับอาราธนาของข้าพระองค์ด้วยเถิดก่อนหน้านี้พระศาสดาได้ทรงแสดงโอภาสนิมิตให้แก่พระอานนท์ฟังว่าดูก่อนอานนท์บุคคลใดเมื่อมาเจริญสติปัฏฐานอิทธิบาทธรรมทั้งสี่ให้มากให้แก่กล้าเต็มที่แล้วปรารถนาจะมีอายุยั่งยืนนานไปตลอดกับตลอดกันก็อยู่ไปได้พระองค์ทรงแสดงอุบายอันนี้ถึงสามครั้งพระอนันต์ก็ระลึกไม่ได้เลยไม่ได้ทูลอาราธนาพระองค์ให้เจริญอิทธิบาทธรรมทั้งสี่แล้วทรงมีพระชนมายุอย่างยืนนานตลอดไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ในตำราท่านกล่าวไว้ว่าทั้งนี้ก็เพราะมารเข้าดลใจพระอานนท์เนื่องจากว่าพระอานนท์นั้นเป็นเสขะบุคคลยังไม่สำเร็จอรหัตผลได้บรรลุเพียงแค่โสดาบันเท่านั้นกิเลสยังมีอยู่ไอ้ดังนั้นมารจึงเข้าดลใจได้ถ้าพระอานนท์สำเร็จอรหันต์แล้วมารจะเข้าดลใจพระอานนท์ไม่ได้เลยมารเข้าดลใจเป็นเหตุให้พระอานนท์นึกไม่ออกเลยพระองค์ทรงตรัสโอวาทดังกล่าวมานั้นนะดังนั้นพระองค์เจ้าจึงทรงรับสั่งให้พระอานนท์ไปพักผ่อนอยู่ร่มไม้แห่งอื่นพระอานนท์ก็กราบลาพระองค์ไปนั่งสมาธิอยู่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากพระศาสดาเท่าไหร่นักทีนั้น มารได้โอกาสก็จึงเข้าไปกราบทูลอาราธนาให้พระองค์ดับขันเข้าสู่พระนิพพานพระองค์เจ้าจึงตรัสแก่พญามารว่าดูก่อนมารผู้มีบาปท่านจงมีความขนขวายน้อยเถิดตั้งแต่นี้ไปอีก3 เดือนเราตถาคตจะเสด็จดับขันเข้าสู่พระนิพพานแล้วท่านจงรับรู้ไว้เถิดพญามารก็สาธุการแล้วก็หายตัวไปทันใดนั้นพระศาสดาก็ทรงปรงพระชนมายุสังขารโดยอธิษฐานว่าตั้งแต่นี้ไปอีก3 เดือนซึ่งตรงกับเดือน6เป็นพระจันทร์เต็มดวงพระองค์เกียรติเสด็จดับขันเข้าสู่พระนิพพานในวันนั้นเมื่อทรงพระอธิษฐานเสร็จลงไปก็ทำให้แผ่นดินไหวสะเทือนสะท้านพระอานนท์รู้สึกแปลกใจจึงได้เข้าไปทูลถามพระองค์พระองค์จึงทรงรับสั่งว่าพระองค์ได้ปรงพระชนมายุสังขารเสียแล้วพระยามารได้มาทูลอาราธนาพระองค์เมื่อตะกี้นี้ขั้นแล้วพระอานนท์ก็ได้กราบทูลอาราธนาพระองค์ขอให้เจริญปฏิปทาน4ดังที่ทรงแสดงไว้แล้วนั้นเพื่อทรงพระชนมายุยั่งยืนนานต่อไปพระองค์ก็ทรงตรัสห้ามดูก่อนอานนท์บัดนี้มิใช่การแล้วมิใช่เป็นการที่ท่านจะมานิมนต์อาราธนาเราตถาคตแล้วตั้งแต่ก่อนนี้ยังเป็นการเวลาอยู่เราแสดงนิมิตโอภาสถึง2 ครั้ง 3 ครั้งท่านก็ยังนึกไม่ได้เลยแม่อาราธนาตถาคตสักหน่อยเดียวถ้าหากว่าอานนท์อาราธนาพระองค์ก็จะปฏิเสธครั้งที่ 1ครั้งที่ 2ท่านเมื่ออาราธนาครั้งที่ 3นี้เราตถาคตก็จะรับอาราธนาพระอานนท์แน่นอนแต่นี้พระอานนท์นิ่งเฉยไม่อาราธนาเลย ก็เป็นโทษของพระอานนท์เองบัดนี้เราตถาคตได้ปรงพระชนมายุสังขารแล้วจะกลับคำใหม่อีกไม่ได้เลยสัจจังเวอมตาวาจาการกล่าวคำสัตย์เป็นธรรมอันไม่ตาย ดังนั้นว่าพระองค์ก็ได้ปรงพระชนมายุสังขารในเดือนสามเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงนะเนี่ยก็ต่อจากนั้นก็ทรงเสด็จไปสู่เมืองกุสินาราพักไปตามหมู่บ้านหลายทางแสดงธรรมเรื่อยไปพอดีไปถึงเมืองปาวานั่นนะมันติดต่อกับเมืองกุสินาราก็ไปพักอยู่ที่ร่มมะม่วงสวนมะม่วงของนายจุนทะกัมมาระบุตรนายจุนทะนี่เป็นลูกของช่างทองเมื่อนายจุนทะทราบก็ได้เสด็จไปเฝ้าพระองค์ทรงแสดงธรรมให้ฟังนายจุนทะก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลได้ปฏิญญาณตนเป็นอุบาสกผู้นับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตแล้วได้อาราธนาพระพุทธองค์และพระสงฆ์500รูปไปฉันภัตตาหารที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นในวันนั้นนายจุนทะก็จัดแจงตกแต่งภัตตาหารก็เลี้ยงพระทั้ง500ลูกมันก็ต้องขอนขวายเต็มที่นุ่งชาพระองค์ก็เสด็จไปเมื่อไปถึงบ้านแล้วพระองค์ทรงรู้ว่าอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อสุกรอ่อนนั่นนะเทพดาเอาอาหารอันเป็นทิพย์มาแทรกเข้าไปหวังว่าจะถวายทำบุญถวายทานพระองค์ในวาระสุดท้ายพระองค์ทรงรู้อย่างนั้นแล้วก็ทรงรู้ว่าไม่มีพระสงฆ์องค์ใดจะฉันอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อสุกรอ่อนนั้นแล้วทำให้ไฟธาตุย่อยได้ไม่มีแม้คนในโลกนี้ทั้งโลกนี้ก็ไม่มีใครจะไปรับประทานแล้วย่อยได้ไม่มีมีแต่พระองค์ผู้เดียวเท่านั้นดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงสั่งให้นายจุนทะเอาแต่อาหารที่ปรุงด้วยเนื้อสุกรอ่อนนั้นมาถวายพระองค์เท่านั้นไม่ให้ไปถวายภิกษุอื่นให้เอาอาหารอย่างอื่นไปถวายภิกษุทั้งหลายเมื่อพระองค์เอาเสร็จแล้วเหลือนอกนั้นก็ทรงรับสั่งให้เอาอาหารนั้นไปฝังเสียให้มิดชิดแล้วพระองค์ก็ฉันพร้อมด้วยพระสงฆ์ก็ฉันพัตตาหารเสร็จแล้วก็ทรงพระประชวรด้วยพระโลคาพาธโดยถ่ายเป็นเลือดออกมาแล้วพระองค์ก็ล่ำลานายจุนทะเดินทางไปสู่เมืองกุสินาราทรงพักถ่ายไปตามทาง เมื่อถึงเมืองกุสินาราแล้วพระองค์ก็รับสั่งให้ พระอนุนและภิกษุทั้งหลายได้ชำระเตียงนอนของพวกมันละกษัตริย์เหล่านั้นให้หันศีรษะไปเบื้องตะวันตกให้ตั้งอยู่ในระหว่างนางรังทั้งคู่นั่นแล้วเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงรับสั่งให้พับผ้าสังฆาฏิเป็นสี่ชั้นปูราดลงไปองค์ก็ห่มจีวรเรียบร้อยแล้วก็ประทับสีหะสายยาหรือว่าบรรทมหรือนอนตะแคงข้างขวาเรียกว่าอนุสยะสัญญาแปลว่าพระองค์ประทับนอนจะไม่ลุกขึ้นต่อไปอีกแล้วพระอานนท์ก็เลยไปบอกแก่พวกมรรคกษัตริย์ในเมืองกุสินาราให้ทรงทราบชาวเมืองก็ดีพวกมรรคกษัตริย์เหล่านั้นก็ได้ดอกไม้ถูกเทียนมาถวายบูชาพระศาสดาได้ประกาศตนกราบทูลให้ทรงทราบก็ได้มากราบมาเฝ้าเสร็จแล้วก็ทรงให้บวชสุภัททะปริภาชกที่เป็นคนแก่เวททูลถามปัญหาพระองค์พระองค์ก็ทรงรับสั่งให้พระอานนท์บวชให้เสร็จแล้วท่านก็ทำความเพียรตลอดคืนในที่สุดก็ได้สำเร็จอรหันต์ก่อนพระองค์ดับขันเข้าสู่พระนิพพานก็ปลงสังขารลงไปได้นี่แหละเป็นปฉิมพุทธสาวกของพระศาสดาสื่อสุภัททะปริภาชกท่านบวชเมื่อแก่ประโยชน์พุทธกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญในวันเสด็จจับขันปรินิพพานนะนั่นนะคือได้แสดงธรรมโปรดสุภัททะปริภาชกซึ่งนับถือลัทธิอื่นแต่มีบุญวาสนาได้สั่งสมมาเต็มแล้วจึงโดนบันดาลให้เฝ้าพระองค์ในวาระสุดท้ายแห่งพระชนมชีพเนื้อท่านก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเข้าสู่พระนิพพานตามพระศาสดาไปดังนั้นให้พากันจำเรื่องราวเหล่านี้ไว้เพื่อเจริญศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของเราผู้เป็นนักบวชหรือเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเราจะได้ตั้งใจทำความดีไปละกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางไปดังอธิบายฟังมาตอนต้นนั้นก็ขอจบลงเพียงเท่านี้